NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens Rusland waren de raketaanvallen op Oekraïne van vannacht een vergeldingsactie voor wat er vorige week in Rusland is gebeurd. De Russische minister van Defensie zegt dat Oekraïnse saboteurs toen in Briansk hebben toegeslagen. Maar volgens Oekraïne zit de Russische geheime dienst achter die aanval. Minister Schouten noemt berichten over toenemende armoede in Nederland zeer zorgelijk en zegt dat het kabinet aan maatregelen werkt. Volgens het Centraal Planbureau leven 1 miljoen Nederlanders volgend jaar onder de armoedegrens, omdat steunmaatregelen zoals de energietoeslag dan aflopen. Nu leven er zo'n 800.000 Nederlanders onder de armoedegrens. Bij een mijnongeluk in het noordoosten van Spanje zijn vanochtend 3 mensen om het leven gekomen. Ze kwamen vast te zitten in een kaliummijn op een diepte van 900 meter. Volgens Spaanse media was er een aardverschuiving. En veel vogelspotters waren gisteren in de Biesbos te vinden vanwege de komst van 62 kraanvogels. De boswachter van het gebied spreekt van een unieke gebeurtenis. De kraanvogels komen uit Zuid-Europa en gaan naar het noorden om daar te broeden. Meestal maken ze in andere landen een tussenstop. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam heb je nu een kwartier vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Is dat 5 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen. 20 minuten vertraging. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum kan je daarom bij knooppunt Everdingen niet kiezen voor de A2 richting het zuiden. Op de A50 van Eindhoven naar Os voor het knooppunt Paalgraven 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En tot slot de N62 vanuit Borselen naar Terneuzen. Die is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Ze zijn bezig met het bergen van een kapotte vrachtwagen. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Een maand na de verwoestende aardbeving maakt Turkije zich op voor de verkiezingen op 14 mei. Analisten hebben het nu al over de belangrijkste verkiezingen in jaren. Waar gaan die straks over, 2 maanden na die enorme ramp? In Irak dreigt een beroemd rechter van zijn voetstuk te vallen. Maar we beginnen bij de omstreden plannen van de Britse premier Sunak om bootmigranten tegen te houden. Tijd voor buitenland, we gaan de grens over. De Britse premier Sunak komt met een nieuw plan dat migranten moet tegenhouden die in bootjes het kanaal oversteken. Maar die plannen, tegen migratie dus, zijn in strijd met internationale verdragen. Critici noemen de plannen niet alleen illegaal, maar ook immoreel. Wat is Sunak van plan? Europarlementariër namens GroenLinks en hoogleraar migratierecht Tineke Strik. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Strik, dat plan dat Sunak eerder deze week aan het Lagerhuis presenteerde, daarmee wil hij dus vooral bootmigranten ontmoedigen. Voordat we bij de bezwaren komen, wat is nou de kern van zijn plan? Ja, de kern is eigenlijk, de inhoud is nog niet helemaal duidelijk, maar de kern is vooral wat hij zegt, is dat hij wil voorkomen dat iedereen die op deze manier Engeland bereikt een asielaanvraag kan indienen. Het houdt in het voorstel dat iedereen die illegaal het land bereikt via die bootjes, dat ze gedetineerd worden, dus dat ze gevangen gezet worden voor minimaal 28 dagen. En dat ze van daaruit worden gedeporteerd, gestuurd naar of hun eigen land, of als dat niet kan, naar een ander land. En daar zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Het kan om een land gaan, bijvoorbeeld Rwanda, waar mensen nog nooit zijn geweest. En het kan ook gaan om een land wat misschien niet veilig is. Want veel van de mensen die in die bootjes zitten komen uit onveilige landen. Nou zegt de Britse regering zelf al dat dit plan in strijd is met internationale verdragen, bij monden van de minister van Buitenlandse Zaken. Zonder al te technisch te worden, hoe zit dat? Met welke internationale verdragen botst dit plan volgens u? Ja, het botst met het vluchtelingenverdrag. Want de kern van het vluchtelingenverdrag is dat mensen altijd de kans moeten krijgen om een asielverzoek in te dienen. En dat je mensen pas kan terugsturen als je eerst hebt onderzocht of dat terugsturen wel op een veilige manier kan gebeuren. Dit is ook waarom de VN-organisatie, de UNHCR, gisteren meteen heeft gezegd: dit is in strijd met het vluchtelingenverdrag. Ook het Europees verdrag. Verdrag voor de rechten van de mens, die verbiedt om mensen onmenselijk te behandelen, heeft al in heel veel jurisprudentie van het Hof duidelijk gemaakt dat dat betekent dat je mensen ook niet mag terugsturen naar een onveilige situatie. Kijk, en als je geen individueel onderzoek doet, als je mensen zeg maar automatisch wegstuurt, dan weet je al dat je het risico neemt dat je mensen wel degelijk terugstuurt naar een vervolging of een onveilige situatie. Juridisch hoor ik u dus allerlei bezwaren opwerpen. Dat zal dus ook tot allerlei gedoe leiden als deze plannen werkelijk zullen worden voorgesteld. Waarom doet Sunak dat dan toch? Ja, dat is de vraag inderdaad. Want er zijn al eerdere pogingen geweest. Ik weet niet of u zich nog herinnert. Die hele Rwanda-deal. Hè, van we sturen iedereen terug naar Rwanda. Dat is ook al verschillende keren is dat getorpedeerd door bijvoorbeeld het Hof voor de Rechten van de Mens. Dat vliegtuigen terug moesten naar Londen omdat het niet door mocht gaan. Dus hij neemt wel bewust dit risico dat rechters het weer terugfluiten. Hij zegt nu, ik heb in de wet opgenomen dat mensen niet meer in beroep kunnen gaan. Maar ja, dat is op zichzelf alweer een schending van het Europese Mensenrechtenverdrag. Ja, ik kan alleen maar bedenken dat hij dat misschien doet om in de hele strijd om wie is het stoerst waar het gaat om migratiebeleid, om zijn populariteit daarin te behouden en misschien de haviken binnen zijn partij tevreden te stellen. Je zag natuurlijk ook al dat migratie tijdens de hele Brexit-campagne eigenlijk de hoofdmoot was. Mm-hmm. Hè? Dat mensen zeiden van, we need to take back control. Wij moeten opnieuw eigen controle hebben over ons eigen migratiebeleid. En nu lopen ze tegenaan dat dat nog steeds niet kan, omdat er ook internationale verdragen zijn waar ze zich aan moeten houden. Ja. Ik weet niet waarom hij die confrontatie zo hard zoekt, want de ultieme consequentie zou anders zijn dat hij zich terugtrekt uit die verdragen en uit de Raad van Europa. Ja, en dat zou het VK natuurlijk nog verder isoleren. En is ook niet zo 1, 2, 3 geregeld. Kortom, juridisch haalbaar of niet, Sunak zoekt politieke steun voor zijn plannen in het buitenland. Morgen gaat hij op bezoek bij de Franse president Macron in Parijs. Wat hoopt Sunak daar te bereiken, denkt u? Ja, ik denk, kijk, met Frankrijk zijn ze al langere tijd in conflict, omdat Sunak vindt dat Frankrijk meer moet doen om te zorgen dat die bootjes niet kunnen vertrekken vanaf Frankrijk. Hè? En dat speelt natuurlijk pas sinds de Brexit, want daarvoor hadden we de Dublin-regels, kon Engeland mensen terugsturen naar Frankrijk en dat kan nu niet meer. Dus ik denk dat die vooral van Frankrijk inderdaad enerzijds meer beloftes wil dat die bootjes daar worden tegengehouden, maar natuurlijk ook dat hij zijn zegen geeft aan deze plannen. Hmm. Ik mag hopen dat Macron daar niet al te makkelijk in meegaat. Nee. Dat is natuurlijk hoewel het wel raakt natuurlijk aan discussies die we in meer Europese landen nu hebben. Hè. Het is niet zo dat deze politieke discussie in het VK nog helemaal losstaat van de andere Europese landen. Nou, in dat kader, er zijn natuurlijk meer bezoekjes in het teken van migratie. Gisteren stond premier Rutte op de stoep met bloemen bij de Italiaanse premier Meloni in Rome. Politiek willen zij natuurlijk hetzelfde als Sunak, de migratie terugdringen. Rutte en Meloni hinten gisteren op meer samenwerking met Afrikaanse landen, naar voorbeeld van de Turkije-deal. Is dat dan een uitweg? Ja, nee, ja, ik zie daar geen uitweg in. Je ziet inderdaad van, omdat ze het onderling nergens over eens zijn. Hè. Italië wil eigenlijk dat Nederland meer meedeelt in de eerlijke verdeling van asielzoekers. En dat weigert Nederland. Dus zegt Rutte, maar we kunnen elkaar wel vinden in het verminderen van de migratie naar Europa. Kijk, die hele EU-Turkije overeenkomst van 2016 is al een heel omstreden. Eigenlijk Turkije kreeg veel geld om iedereen tegen te houden. Terwijl wat je nu ook ziet is dat vluchtelingen lang niet altijd veilig zijn in Turkije. Syrische vluchtelingen worden deels teruggestuurd naar Syrië, maar ook Afghaanse vluchtelingen kunnen helemaal geen asiel aanvragen daar. En dan kun je nog zeggen, Turkije is tenminste nog een land dat hoort bij de Raad van Europa, het Hof voor de Rechten van de Mens, daar kunnen mensen klacht indienen. Hmm. Maar waar ze nu naar kijken, deals sluiten met Marokko, met Egypte, het is onuitvoerbaar, want ik denk niet dat de landen zich daarvoor willen lenen. Maar ook, dat gaat op nog meer mensenrechtelijke problemen leiden. In die landen is er nauwelijks een asielsysteem. Maar wat je eigenlijk gaat doen, is het recht op asiel steeds verder onderuit halen. Maar ja, als we dat vaststellen, hè, critici, u ook, wijzen steeds op die verdragen en op de mensenrechten. Maar ja, in Europa zoeken politici natuurlijk steeds verder de grenzen op. En dat is niet iets van de laatste maanden. Ja, dat juridische bouwwerk, hoe stevig is dat nog? Als er zo aan wordt getornd, dan heeft het zin om daar steeds op te wijzen. Nou ja, kijk, het is niet voor niks ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Het vluchtelingenverdrag, het mensenrechtenverdrag. Omdat we toen met onze neus op de feiten werden gedrukt. Wat het betekent als vluchtelingen gewoon zonder meer terug worden gestuurd naar hun land van vervolging. En dat gebeurde massaal met Joodse vluchtelingen. En die kern staat natuurlijk nog steeds overeind. Juridisch gezien, de hoven zijn er heel duidelijk in. Landen hebben zich daar nog steeds aan gecommitteerd. Je ziet inderdaad een verschuiving. Want wat Europese landen proberen te doen is een asielverzoek heel snel even lichtjes toetsen om te kijken of een ander land veilig is en dan terugsturen. Dat is al tricky, maar dan heb je in ieder geval nog een rechtelijke controle. Wat Sunak nu aan het doen is, gaat nog weer een stap verder. Namelijk geen inhoudelijke asielbehandeling en mensen zonder meer terugsturen. En natuurlijk, Denemarken heeft het al voorgesteld. We hebben zo'n motie in de Tweede Kamer gehad, waarin de meerderheid zei, oh, dat willen wij ook wel. Maar dat zou eigenlijk echt het fundament onderuit halen. Namelijk dat je de kans moet krijgen om te zeggen, ik heb bescherming nodig, en dat daar eerst naar wordt gekeken voordat je zonder meer wordt teruggestuurd of geknuppeld, wat nu ook vaak aan de grenzen gebeurt. En als we dat loslaten, ja, dan hebben we helemaal niks meer over, inderdaad. Dan is het puur politieke keuzes die gemaakt kunnen worden. Maar dan betekent het wel dat Europa een belangrijke breuk forceert met de mensenrechten en met de waarden van de Europese Unie. Want ze zitten gewoon heel stevig verankerd in de verdragen. Daar moeten we het voor nu bij laten. Hartelijk dank, Tineke Strik. Bureau Buitenland. Haktan çalınanı halka geri vereceğiz. Hak ettiğimiz düzeni hep beraber kuracağız. Birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Terwijl mensen in het rampgebied nog nauwelijks bekomen zijn van de verwoestende aardbevingen, zijn politici in Ankara al met hun hoofd bij de aankomende presidents- en parlementsverkiezingen op 14 mei. Deze week kwam de Turkse oppositie met hun gezamenlijke kandidaat. U hoorde hem net, uiterst strijdbaar. Je leest al dat dit wel eens de belangrijkste verkiezingen in jaren zouden kunnen worden in Turkije. En dus gaan ook wij bij Bureau Buitenland die verkiezingen volgen de komende tijd. En dat doen we met Nienke van Heukelingen, EU-Turkije-expert bij Instituut Klingendaal. En met journalist en Turkoloog Zehra Kaya. Welkom allebei. Zehra, ik begin bij jou. Een maand geleden waren er dus die verwoestende aardbevingen. Nu maakt de Turkse politiek zich op voor de verkiezingen. Hoe valt dat bij de mensen in het aardbevingsgebied? Wat hoor je daarover? Ja, Sophie. Inderdaad, er komt veel kritiek op. Mensen zeggen van we zitten nog in pijn en ellende. En het gaat politici nu alleen maar om machtsposities. Die geluiden hoor je inderdaad. Maar het is niet helemaal waar. Want we horen ook nog heel veel over de aardbevingen. Dus het is eigenlijk aardbeving en politiek. En verder vrijwel niets anders. Maar de mensen, de laatste tijd is er natuurlijk veel kritiek gekomen op de overheid over het handelen tijdens na de aardbeving. Mensen zien dit ook wel, die kritiek hebben op het handelen, als de laatste afslag voor de tunnel. Ja. Want als Erdogan nu weer zal winnen, dan zal hij nooit meer verliezen. En als zijn populariteit nu niet daalt, wanneer dan wel? Nienke van Heukelingen, ik wil even naar jou. Al voor de aardbeving dus kwam president Erdogan met 14 mei als datum voor deze verkiezingen. Daar heeft die ramp dus kennelijk niets aan veranderd. Waarom laat Erdogan de verkiezingen toch in mei doorgaan? Want Zehra beschrijft al, er zit ergens natuurlijk ook een risico in. Ja, zeker weten. En ik hoor die kritiek ook, hè, daar. Ik denk een van de factoren is dat men bang is dat die kritiek alleen maar gaat groeien in de aankomende maanden. President Erdogan heeft beloofd om het gebied grotendeels opnieuw op te bouwen. Überhaupt opnieuw gebouwen neer te zetten en dergelijke. Zorgen dat mensen weer terug naar huis kunnen of überhaupt weer een huis hebben in dat gebied. En we moeten echt nog maar zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. En welke stappen er überhaupt gemaakt kunnen worden. Dus de kritiek die we nu zien momenteel, daar is toch een zorg dat die eventueel gaat aanzwellen in de aankomende periode. En denk ik ook een belangrijke reden is dat president Erdogan ervan overtuigd is dat hij toch de juiste persoon is om dat deel van het land opnieuw op te bouwen. En Zerre, wat is precies in dat aardbevingsgebied nu ook de kritiek die je hoort op de Turkse regering? Nou, heel veel eigenlijk. Ik kan er zo misschien wel 30, 40, 50 opnoemen. Maar vooral dat de tenten nog niet iedereen hebben bereikt. Nog niet alle slachtoffers hebben tenten. Nog niet alle slachtoffers tenten hebben. Hebben ze ook te maken met een zware storm, waardoor de tenten worden verwoest en wegwaaien. Mensen willen eigenlijk containers. Er is slechte hygiëne in de tenten daar in het gebied. Ze kunnen daar niet gaan stoken vanwege brandveiligheid. Waardoor ze eigenlijk in hele slechte omstandigheden leven. Sanitaire voorzieningen, de kou. Mensen die ziek zijn, kankerpatiënten bijvoorbeeld, die krijgen op het moment hun behandeling niet. Soms leven ze wel met 20 man in één tent. Dus er is heel veel kritiek. En daarbovenop komt ook nog dat mensen hun dierbaren kwijt zijn. Ja. Maar dan ook echt letterlijk kwijt. Ze kunnen ze niet vinden. Dan weten ze eigenlijk dat hun dierbaren in dat ene gebouw zaten. Alleen het puin is opgeruimd. Maar hun dierbaren zijn nergens te bekennen. Honderden kinderen zijn zoek. Mensen zitten met trauma's. Zo heb ik een aantal dagen geleden een vrouw op tv gehoord die onder het puin vandaan is gehaald met haar gezin. Heb ik haar horen zeggen van, ja, het was beter geweest dat wij ook dood zouden gaan. Want nu hebben we helemaal niemand. Iedereen is overleden. Ja. En ik denk dat dit ook een heel groot probleem zal zijn de komende tijd. Mensen met trauma's. Ja. Want, maar Zara, ik wil met jouw permissie toch dan weer even een beetje de blik richten op die verkiezingen. Die dus tegen deze achtergrond die jij net schetst. En mensen die daar dus met hun hoofd uiteraard mee bezig zijn. Is wel de beslissing genomen dat er verkiezingen aankomen. Erdogan gokt er dus op dat dat toch voor hem het juiste moment is, Nienke, zei jij net. Ja. Waarom worden deze verkiezingen in Turkse media gepresenteerd als de belangrijkste in jaren? En zie je dat ook zo? Omdat dat inderdaad zo is, denk ik. Erdogan is nu 20 jaar aan de macht. En het is voor de oppositie, denk ik, nu of nooit. Ze hebben zich voor het eerst echt goed verenigd. De moeilijkheid zat hem in die gezamenlijke presidentskandidaten. Nou, daar is nu een compromis in gevonden. Ja, dat moeten we misschien even toelichten. Hè? Want intussen heeft de oppositie dus de voorman van de oppositiepartij CHP, die we net hoorden, naar voren geschoven als hun presidentskandidaat. Ja. Namens maar liefst 6 oppositiepartijen. Ging niet zonder slag of stoot. Waarom had hij niet onmiddellijk steun van de rest, Nienke? Ja, omdat, even kijken hoor, hoe leg ik dat het eenvoudig uit? We hebben dus inderdaad de tafel van 6, dat is het oppositieblok. En de partij waar jij het over hebt, dat is de grootste partij binnen dat oppositieblok. Maar de ene grootste partij, die wilde juist veel liever dat de burgemeester van Istanbul of de burgemeester van Ankara de gezamenlijke kandidaat zou worden. Kon dus de grootste partij, die was het daar niet mee eens. Die wilde de eigen voorman naar voren schuiven. Dus daar is heel erg lang over gesteggeld. Totdat op een gegeven moment dus inderdaad één partij zei, ik trek de stopper eruit, de stekker eruit, we stoppen ermee. Maar goed, die is inderdaad dus nu weer teruggekeerd. En nu is er een compromis wat inhoudt dat we dus de CHP-leider hebben. En mochten de oppositieblok de verkiezingen winnen, dan worden de burgemeesters van Ankara en Istanbul, die worden dan vice-president. En Zerra, deze man die nu naar voren geschoven is, uiteindelijk na een hoop gedoe, Kemal Kılıçdaroğlu, jij zal het vast beter zeggen dan ik, Zerra. beschrijf even, wie is hij en maakt hij nou kans om de Turken achter zich te verenigen? Nou, je zegt dat best goed hoor. Wie is hij? Hij zegt te staan voor verbinden, inclusiviteit en eenheid. En dat iedereen erbij hoort. Hij wil alle kleuren van Turkije. Heeft hij al een beetje aan tafel, hè, door dat front te vormen. En het is een ongekende situatie dat al die partijen die zo verschillen van elkaar aan tafel zitten. Dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat hij het eerste al heeft bewezen, het verbinden misschien. Hij staat open voor dialoog met de Koerdische HDP. Dat zie je ook wel, dat de Koerdische HDP-kiezers ook wat meer geneigd zijn om op hem te gaan stemmen. Het is een vreemde eend in de bijt een beetje in Turkije. Want deze man slaat letterlijk niet met zijn vuist op de tafel. En dat zijn mensen wel bijvoorbeeld van Erdogan gewend of andere politici. Kemal Kılıçdaroğlu gebruikt geen harde taal. En doet het toch, zijn communicatiestijl is toch meer anders. Dialoog voeren, ja. Een wat lagere toon. Dat is één. Maar behalve dat is hij ook een Aleviet. En dat valt misschien, hoe lullig het ook klinkt, niet goed in de Anatolische steden, die best wel vroom zijn. Want de Aleviten zijn een geloofsminderheid in Turkije. En ze maken ongeveer 1/3 van de bevolking daaruit. Maar waar Erdogan heel erg voor uitkwam, voor zijn religie. Hij bezocht de moskee op de vrijdagen. En dat deed hij publiekelijk. Tijdens zijn toespraken deed hij ook religieuze uitingen. Nou, daarentegen treedt Kılıçdaroğlu niet met zijn geloof in het publiek. Nee. Dus dat. Ja. Daar zit dus een duidelijk stijlverschil, kunnen we stellen. Nienke, naar jou nog even. Erdogan, waar we het uiteraard ook over spraken net, komt vandaag uitgerekend met het bericht dat ook hij zijn alliantie verbreedt met andere partijen. Ja. Is hij niet helemaal zeker van zijn zaak na deze aankondiging van de oppositie? Nou, ik denk dat, dat dit voor de oppositie de best mogelijke uitkomst was. We hebben die verdeeldheid gezien, hè, bij ze. Maar ik denk dat ze zich, ik zou bijna durven zeggen, opnieuw hebben uitgevonden door met dat compromis te komen en met z'n drieën naar voren te stappen. We zien nou langzaam peilingen binnendruppelen. Nou ben ik niet altijd mega fan van peilingen. Dus dat moeten we zeker ook. Daar moeten we niet al onze meningen op baseren, denk ik. Maar het lijkt er toch op dat die oppositie het best heel erg goed doet in die peilingen. En dat als er vandaag de dag verkiezingen zouden zijn, dat ze misschien echt wel een kans zouden maken. Spannend wordt het hoe dan ook. We gaan jullie nog terug horen in aanloop naar die verkiezingen in Turkije, waarin de nasleep van de aardbeving uiteraard ook een grote rol zal spelen. Dank Zerra Kaya, journalist en Turkoloog, en Nienke van Heukelingen, EU-Turkije-expert bij Instituut Klingendaal. Buitenland uitgelicht. I have to fight for the rule of law. I have to fight for the, for the future of Iraqi people, for the future of Iraqi children. If I stop right now, which means that politics will control everything later. En we horen hier een voormalige rechter uit Irak. Hij was als jonge onderzoeksrechter betrokken bij het proces tegen dictator Saddam Hussein en werd in der tijd als held onthaald in het buitenland. Heb ik mij laten vertellen en wel door collega Abdou Bouzarda hier aangeschoven, die voor ons de Arabische wereld volgt. Abdou, het is 17 jaar geleden, hè, dat Saddam Hussein veroordeeld is in een spraakmakend proces waar deze rechter die we net hoorden dus een rol in speelde. Nu is hij weer in het nieuws. Die man, die rechter dus. Waarom? Ja, deze volksheld met de naam Raad Jouhi wordt genoemd als een van de betrokkenen in wat de roof van de eeuw is gaan heten in Irak. Samen met andere prominente Iraki's in dat land wordt hij genoemd als verdachte door een parlementaire onderzoekscommissie. Ze zouden namelijk maar liefst 2,5 miljard dollar achterover hebben gedrukt. Ik herhaal even. 2,5 miljard dollar. Dus heel veel geld. Boel, ja. Ja, de Irakezen raken er ook niet over uitgepraat. Die zijn best wel wat gewend in het corrupte Irak. Een miljoen daar of een miljoen hier die weggedrukt wordt. Ja, daar kijkt niemand van op. Maar dit bedrag, daar doet het hoofd van de gemiddelde Irakezen van duizelen. Het lijkt me nog een hele klus bovendien om zoveel geld achterover te drukken. Wat was de vermeende rol van deze voormalige rechter nou precies? Ja, best wel een klus, maar als ik alle berichten mag geloven, gebeurde dat vrij simpel. Bedrijven in Irak zijn verplicht om een soort van voorschot op belastingen te betalen. Dat moet gestort worden op een bankrekening van de staatsbank. En deze netwerk, waar onze vriend Zohi ook toe behoren, kon vanwege die hoge posities die zij bekleden in dat regeringsapparaat machtigingen geven aan bevriende zakenvrienden of pas opgerichte bedrijven om dat geld gewoon op te nemen, ongestoord en ongestraft. Leek het tot nu toe. Dus gewoon diefstal op klaarlichte dag. En de voormalige rechter, die was gedurende die periode, de afgelopen 2 jaar, ook de hoogste baas bij de almachtige inlichtingendienst. Dienst. Mm. Dus er wordt nu gezegd van, ja, zijn betrokkenheid is niet helemaal duidelijk, maar hij moet op zijn minst ervan afgeweten hebben. Zeker omdat een kleine groep mensen gigantisch rijk is geworden in een korte tijd. Maar dat lijkt me pijnlijk voor veel Irakezen. Hè? Een nationale held die nu mogelijk vervolgd gaat worden als, nou ja, dief. Ja, heel erg pijnlijk. Want je moet weten dat deze man na de inval van de Amerikanen en de Britten in Irak terugkeerde vanuit de VS. Hij was zo dapper om de eerste onderzoeksrechter te gaan worden in dat beladen proces tegen Saddam Hussein. De grote Saddam Hussein. Waar trouwens ook nog heel veel aanhangers die goed getraind waren met heel veel wapens nog vrij liepen. Dus met gevaar voor eigen leven. Geen sinecure, want veel van zijn collega's zijn aangevallen of gewoon simpelweg vermoord. En dat deze man die, en we hoorden het al in de clip, zijn mond vol had over democratie, rechtsstaat en een toekomst voor alle Irakezen, zich nu moet gaan verantwoorden als een ordinaire dief. Ja, dat is wel heel erg pijnlijk voor de Irakezen. Want is dat al duidelijk? Zijn medeverdachten, worden ze echt ook vervolgd? Alle seinen staan op groen. Dat betekent dat hij zich wel echt zeker moet gaan verantwoorden. Want dit is ook een politieke afrekening. Namelijk de huidige regering wil zo snel mogelijk de vorige regime uit de weg ruimen. Dus ja, ik denk het wel. Dankjewel, Abdul Bouzarda. En meer is uiteraard te vinden op onze site of onder de app Bureau Buitenland. Zometeen, na Ster en Nieuws in Villa VDB, gaat het over de problemen op het stroomnetwerk. Dat zo dadelijk. Wij zijn er heel graag morgen weer om 14:30. Tot dan. NPO Radio 1 in alle staten. 5 dagen. In 5 dagen het verhaal van 5 boeren in 5 verschillende provincies. 5 persoonlijke verhalen over stikstof, de dreigende sluiting van het familiebedrijf. Als je met andere collega's aan de koffie zit, gaat het meer om van wie stopt ermee. Vernieuwend boeren. Biodiversiteit moet er beter van worden en niet minder slecht. En de toekomst van de landbouw. Waar zijn we overal mee bezig? Wat zijn we aan het doen? Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. NTR en Pound met 5 dagen. Deze week met 5 boeren. Wie luistert, weet meer. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Het is weer bijna de 10e. En de jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen netto. En naast de jackpot maak je alleen deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. Namelijk 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Water, natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even cappuccino.